hemen hemen her peygamberin dünyaya gelmesi de hayatları da çok maceralı muhtemelen. İmtihan gereği böyle böyle. Hazreti Musa'nın annesi gebe kaldı. Yani korundu, sakındı. Ama yine ne oldu? Allah'ın takdirini tabi engelleyemedi. Gebe kaldı. Kimse bunu açmadı. Fakat gebeliği de pek belli olmadı gebeliği. Ebeler kontrol ettiler. Anlayamadılar bunu bana. Derken bir gece doğum yaptı. Doğum yaptı gece. Şimdi endişede, yani sevinemiyor yavrusuna. Haber vermezse mutlaka bu duyulacak. Bütün aile ferdi hepsi idam edilecek. Haber verse nasıl okuyabilirsin böyle? Hiç bakmadı. Bakmadı, emzirmedi. Velam buyuruyor Kasas suresinde Bismillahirrahmanirrahim Musa İlâ Ümmü Musa, bunu annesine Rabbim ilham etti. Ve hayla bu ilham anlamında ilham. Burada ev hayna geliyor, vahiy olarak geliyor burada. Yani vahiye yakın böyle bir ilham. Kuvveti ilham, tek tek kelime. Gönlüne geldi ki, en erdi'i, onu emzir. Al konu emzir onu böyle. Bu yavrunu. Feze hifti aleyhi, korktuğun zaman yakan dertten böyle felki filmi onu suya bırak. Onu suya bırak böyle. Yani sandığı suya bırak böylece. Ve la tehafi, korkma ona bir şey olmaz. Ve la tahseni, üzülme de inatıyla ki tekrar sana kuyudan döndüreceğiz. Hayır Musa annesi böyle gönlüne kuvveti ilham gelince yavrusuna bir baktı gözlerine. Tabii bir peygamber namzedi olacak, nur gibi, gayet çok sevimli, gönlü onu kaptırdı yavrusuna, onu emzirdi. Birkaç bunu emzirdi, bu anlaşılmadı doğurdu. Fakat ebeler sız gelme başladı o civarlara, bu sefer korktu. Bela burada korktuğun zaman onu bir sandığa koy, yani denize. Nil'e bırak. Bir marangoza gitti. Çocuğun boynu ölçtü. Çocuğun boynunda bir sandık yapmıştı marangozdan. Ama dedi kuru tahta olsun, arada bir açık olmasın, içine su geçmesin de böyle. Kapaklı olsun. Marangoz buna bu sandığı yaptı. Al teslim aldı bunu. Marangoz aklına geldi. Marangoz Kıpti kavminden, Mısırlı. Bu da acaba bu kadın eğer şu doğurup da bunu suya bırakmasa haber edip böyle. Gitti karakola haber verdi. O günkü güvenlik güçlerine. Haber vermeye gittiğine karakola. Karakola girirdi diye tutuldu. Konuşamıyor. Ne dediler? Da işaret ediyor elini ama konuşamıyor. Kızlar kovdular. Gitme ne bunlar böyle. Gitti bu, dükkana girdi, açıldı dili. Konuşup baktı, güzel konuşuyor. Tekrar gireyim bak hele böyle. Herhalde heyecanlanmadı böyle. Tekrar gitti, yine karakola girdi. Girdi anda aynı şey böyle. Gene onkul kopu derken böyle, ses çıkarırken, bu sefer kızlar gitti, kolda ikincisine böyle. Dükkana geldi, yine açıldı. Tekrar gitti, bu sefer döndü karakolda buna. Böyle karakolda bu sefer gidemedi takrım. Rabbim her şey kadir mutlak rahmetli. Allah Celle Şahane böyle. Annesi onu sandığa koydu muhteremler. Son defa ona bir emzirdi. Gecenin karanlığında aldı sankırsan tabi bebek daha Musa Aleyhisselam. Ninerine bıraktı ona böyle. Allah bunu taşıyıp ediyor Musa Aleyhisselam. Ana göre tabi. Eve geldi, eve geldi ama Mevlam buyurdu, korkma, üzülme dedi ama eli olmadan kafası orada şimdi böyle. Acaba yavrum ne oldu? boğulduğumu, sanık su aldığımı, onu baltam yer çizik çizik mavi bir şekilde zor yaptı sabahı. Ama Rabbim her şeye kadir mutlak muhteremler. O gece Firavun da sarayına uyuyamadı sarayına Firavun o gece. Firavun da bir şeyi farkı hükümdarın dışında haşa uluhiyet davasında besin Rabbinizin diyor. Hatta Rabbim'in âle en büyük Rabbinizin diyor insanlara böyle. Kendi tapındı insanlara kendisine. Rabbim o gece Firavun'a bir sıkıntı verdi böyle Firavun'a muhtemelen. Firavun sarayına sıkılıyor. Uyuyamıyor, döneyim uyuyamıyor böylece. Yanında hanımı Hazreti Asiye. Hazreti Asiye asaleti bir nesilden geliyor ama. Yusuf Aleyhisselam zamandaki Firavun adı Reyyan'dı. O iman etmişti Yusuf Aleyhisselam'a. Onun nesilden geliyor hanımı. Yani kökünün güzel hanımının. Hanımı da ne oldu sana böyle? Bilmiyorum Asiye dedi. Çok bir sıkıntı var, patlıyorum dedi. İnelim bahçeye gidelim bakalım dedi. Tam da onun bahçesinden nineli geçiyor. Aşağı indiler. Tabii ağaçlara baktılar. Oraya bakarken suya baktılar. İlerinden bir cisim geliyor. Hafif batıya çıkıyor, batıya çıkıyor böyle. Cisim geliyor. Tahtı kafası oraya şimdi. Firavun tahtı kafasını. Acaba bu ne şimdi böyle şimdi bu? Ne bu acaba derken böylece? Dedi ki bir ara Asiye Validemiz Firavun'a eğer malsa senin olsun, cansa benim olsun dedi böyle. Allah söyledi onu bak. Malsa senin olsun. Eğer cansa, yani insan canlı insansa benim olsun mu? E olsun. Olur mu canlı insan denizde böyle? İşte öyle aklıma geldi böyle. Peki. Tabi sandık gele gele böyle kıyıya yak böyle tam yana durdu sanıktır. Firavun Asya alemin indire kıyıya sandı baklar böyle. Çektir kıyıya baklar böyle. İçine yeni doğan bir yavru. Küçük parmağın ağzında sütemiyor. Sütgül ağzında parmağını alıyor böyle. Rabbim yaratıyor. Göğüsü yaratan Rabbim parmağı yaratıyor. Aynı insan. Sütemiyor çocuk. Firavun onu görünce onu sevemedi. Onu gönül sevmedi. Ruh ayrı çünkü, ruh zıt. Dedi ki, ya Asiye, bu da belki de kaçak doğurmuş bir kadın, Rusya'ya bırakmıştır, ben bunu öldüreceğim. Aman dedi Firavun ve Asiye, bana söz verdin ama dedi böyle. Bak, mahsı senindi, yansıya benimdi. Ne olur bunu kıymadı bu şekilde. Ve şunus ve kat imreti firavne, ayet-i kerime, Kur'an'ın velek, وَلَا تَقْتُلُوهُ Bu dedi, senin de gönlüm benim aydın olsun ama bunu öldürmeyin sakın. O kıyamıyor. Onu sevdi o. Ruhu sevdi onu böyle, onu böyle. Şimdi tabi sabah oldu. Haber gönderdi Asiye Validemiz etrafa. Ne kadar sütlü kadın varsa, tabi Kürt'e kavmine olacak bunlar genelde. Gelsinler. Bir şey bulundu. Kimin memesi emerse o kadın sarayda yaşayacak. Özel bir dairede yaşayacak. Muazzam para alacak böyle. Kuraya girdi kadınlar. Hazreti Musa'nın da ablası da vardı büyük ondan. Dedi ki annesi ablasına, kızına yani böyle. Kız gibi bakalım dinle kıyısından da bakalım ne oldu böyle o derler. O bakıyor oradan bir sarayında bir kalabalık kadınlar. Ne var burada? Diyorlar bir çocuk varmış. Annesi arıyorlar böyle. Koştu annesi haber verdiler. Annesi de geldi. En arkada tabii kaldı. Şimdi Asiye Hanım oturuyor. Kucağına çocuk. Kadın geliyor. Çocuğu yürüyor böyle korkuna. Almayı emmeyememişler. Emmeyememelerim böyle. Koruştular böyle. Tabii Firavun sarayında yaşayacaklar. Onlar o gün en lüks, konforlu hayat. Hiçbir olmadı. Artık en annesi kaldı. Dedi ki Asiye Hanım, sen bak, dine bak yani. O olduğu gibi en şapkı emmeye başladı böyle. Annesi, Firavun'un sarayın öyle bir dairede böyle, her şey öne geliyor.

Bir de üzerine taş koyuyorum böyle. Değirmen taş koyuyorum böyle, bir şeyler böyle. Bakın, kafirler bu kadar düşman muhtemelen böyle yani. Derler atışı vardı böyle. Doğumuzdan post olmak, gavurdan dost olmak muhtemelen böyle. Yani kafir hangi olmaz? Ruh Amerika olsun böyle günümüzde, kim olsun böyle? Kafir, kafir muhtemelen böyle. Adı işte ne olsa olsun, inansız bir kişi kafir, kafir muhtemelen. Yani acımasız böyle, zalim ol böyle. Firavun askere emir verdi, Asya valimize geldiler dört direğe. Sıkıca yatırırlar, iki eli bilekten bağlandı, gergin bir şekilde. Tabi boşlukta, eklem ayrı yerinden böyle, çatır ağırlı göre böyle. Yetmedi, üzerine bir taş koydular olsun böyle. Değirmen taş ağır koydular. Artık o kadar muazzam canı yürü ve Firavun'un başında Asiye, eğer o Musa'nın Rabbine inkar et, Musa'ya kötü söz söyle, bana secde et, seni affederim. Hayır der. Ben Rabbim bir dedi ben. Ben Rabbim bir, la illallah deme başladı. Yine Melabri bizlere Tarım Suresi'nde وَذَوْ مَسْيَلِّزْ اَمَنُمْ رَيْتِ فِرَعُونَ Bizim Mevlam ayet-i kerime buyuruyor böyle, Firavun'un eşliğini Rabbim bizlere, müminlere daraballan meselen, darb-ı mesel deniyor. Örnek altı bir şey böyle. İzkalet, artık işkence, acı sonra değil geldi muhtemelen. Ayak bilekleri kopuyor eklemlerinden, elleri kopuyor böylece. Üstten o kocaman 200 kiloluk bir kaya taşı koydular. O muazzam bastırıyor. Artık kırın acıdan böylece. Ama yine Allah'a zikrediyor. Dedi ki, Rabbimini bindeki beyten, cenneti. Rabbim bana cennete bir köşk yapardık böyle böyle. Al beni buradan. Yani Firavun'dan bunu kurtar beni ya Rabbim. O anda bir ses geldi. Ya Asiye başını kaldır yukarı bak. Açtı gözüne bir baktık muhteremler. İlk kez büyük açılmış kapıları. Melekler oraya bakıyorlar. Cenneti gördü. Cennette meleklere bir köşk yapıyor acele. İnci mercandan melekler. Asiye az sonra şehit olacak, gelecek. Hazır olsun. Dediler. Hemen bunu teslim ettiği anda böyle, aldı onu melekten muhtemelen böyle, aldı melekte böyle, ne kabir, ne mahşer, ne sırat, ne bir şey muhtemelen böyle. Direkt yine götürüldü böyle. Çünkü dört kadına bir ama böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice Peygamber'in eşi, aslında kadın böyle. En üst makamda bu dört kadın. Kadın arasında cennette böyle. İkinci örnek vereceğim inşallah. Yani Allah yolunda işkenceyle şehit olanlar, eza cefa çekenler. Yani din yolunda zahmet çekme biraz. Yani bunca kurun seçtiğim böylece. İşte kendime baktım da mesela zaman geliyor, abzamı üşünüyorum bazen. Bir tembellik geliyor muhtemelen. Yani çeşmeden suçlar akıyor böyle. Lavabo evin içerisinde var böylece. Her şey yerinde. Aklıma bugün böyle geldi ki böylece. Allah yolunda ne muazzam fedakarlık muhtemelen. Yani bir kurşunla beni sık vursalar. Ya yani bir kurşunla boynu kaparsalar. Boynum kolay. İşkenceyle muhtemelen. İşkenceyle. Artık kaç saat kaldı orada, bir üniversite burası kaldığını bilmiyoruz, zamanı bilmiyoruz böylece. Böyle boşlukta, iki eli, iki direğe, iki ayağı, iki direğe bağlı, üzerine kaya taşı konuyor böyle. Bütün eklerin kopu yerinden böyle, çatır çatır böyle. Ona dayandığı kadar, bu gücü böyle. Bir de örnek vereyim inşallah, Eshab-ı Uhud'u deniyor. Eshab-ı Uhud. Uhud, Hendek adamına göre böyle. Hendek sahipleri, Hendek. Bu da Mevlam bize buyuruyor, Buruş Suresi'nde. Bismillahirrahmanirrahim. Vessamayı zatil buruş Mevlam diyor. Vessamayı sema hakkı için. Buraya bir yemin ediyor Mevlam. Onun için esra oluyor Vessamayı. Öyle sema ki Zatil buruj, burçlar sahibi olan sema. Yani burçların bulunduğu gök anlamına geliyor. Biliyorsunuz 12 tane burç var muhteremler. 360 derecedir tabi daire böyle, çevirdiğiniz böyle. Her burç 30 derecelik böyle. 12'si 360 derecedir böyle. İşte kova burcu, kut balı burcu, yengeç burcu bu şekilde bunlar böylece. Yani güneş bir ay da bir burcu geçer. Dönürken tabi böyle, geçer böylece. Güneş hangi burcun etkisinde o anda o diyen yansır. Yani dünyamız nasıl ki ayın etkisinde. Mesela ay ne yapıyor muhteremler değil mi? Ayın bir çekim gücü var. İçindeki kan dolaşımı, denizlerin o medcezir olayı, ağaçlar su yürümesi hep buna bağlı bunlar. Ay'a bağlı muhteremler böyle. Mesela bir insan tabii kamer ayılar. Ay, gökteki ay böyle. Ortalarına deniyor, dolunay. Bedir, mühür derler bunlar, Araplar bunlar, Bedir derler. Dolunay'da bir insan ayın ortalarında, 15'inde başı açık olarak biraz dışarıda kalırsa baş ağrısı yapar. Neden? Ay çekim gücü onu kanını beynine doğru çeker. Beyindeki kılcı safhası ince olduğu için bu sefer onlara kan zorlar, baş ağrısı başlar muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir ağaç bir tane dikerken, eğer ayın sonlarına dikerse hemen tutmaz, zayıf olur muhtemelen böyle. Ayın hemen başında olsun daha çabuktan muhtemelen böyle. Hasta da böyle böyle. Mesela bir hasta eğer ki ayın sonlarında, arabiyanın sonlarında hastalanmışsa, hastaneye gider. Onun tedavisi bile geç sürer. Hemen bu cevabına tedaviye. Yavaş olur böyle. Uzar onun hastalığı böyle. Şimdi bu örnek veriyorum bunu. Daha çok tabii bunlar böyle. Mesela denizde de medcid olayı vardır. Onun da günü vardır. Ayınla güneş arasında. Şimdi dünyamız güneşli etkisinde, yıldız etkisinde, bir de burçla etkisinde. Yani güneş dönerken, dönerken İslam'ın karşısında merkezinde her ay bir burç etrafında dönüyor. Böyle. O zaman dünyanın etkisi de kalır böyle. Yani zaman geri dünyada kıtlık olur, bir gerilim olur, şu olur, bu olur. Bu etki sonlarında böyle. Velyem mevud Mevlam buyuruyor. Tabii kısa kesiyorum. Aslında çok geniş bir konular ama vel yevmil mev'ud yevm gün mev'ud vaad olunan gün Mevlam buyuruyor. Vaad olunan günde yemin olsun Mevlam buyuruyor. Hangi vaad olunan yer? Hesap günü, mahşer günü en zor nokta, en zor günü. İş orada böyle. Kabirden kalkırdı Allah'ın izniyle tıpış tıpış kişi toplumda mahşer matır. Yevmil mev'ud böyle. Ve şahit ve meşhut. Şahit ve üzerine şahit yapılanlar. Peygamberlere şahit, ümmeti meşhut. Kut ile eshab-ı hudud. Örnek bu asıl burada böyle. Kut ile bunu sürdük anlamına katır olundu. Buradaki böyle lü ile yani kuhre, kahrolsun, lanetlensin anlamı geliyor. Eshab-ı hudud, o hendeyi yapanlar, hendeyi kazanlar, o iş yapanlar. Yemen civarında bir hükümdar. İslam öncesi bunlar tabi. Önceki peygamberlere bağlı ümmet bunlar. Bir hükümdar dine karşı, Allah ile kanuna karşı putra tapan, tapıntıran insanları zorla, baskıyla böyle. Bir olay oldu, bir genç o meselesi. Gelin tabi o konuya muhteremler. Onun şeyinde o yörede o günkü din, hak din gelmeye başladı. Haber aldı hükümdara buna. Çağrı birkaç bunu geri döndüremeyince hendek kazdırdı. Hendek, şehir içerisinde. Hendek kazdırdı derin böyle. İçine odun doldurttu. Tutuştular bunlara böyle. Odun muazzam yanıyor. Topladılar insanların içine böyle. Tek tek topladılar böyle. getiriyor ateşin başına. Şu emir verdi hükümler askerlere. Mellem yerci an dini dedi buraya tehdit buraya getiriniz. Kim dedi o dinden dönmezse fekimu fiha. Onu itip atın buraya. Süzledi böyle. Atın bu dehende böyle. Cahit imretin veya sabiyun leha. Bir de kadıncağız getirirler. Genç bir kadın. Genç kadın. Çocuğu, ufak çocuğu var. Emzikli çocuğu muhtemelen böyle. Onu da getirirler. Kadın örtüsü altında, çocuk kucağında. Onu da kucağında çocuk da emiyormuş membesini kadın muhtemelen böyle. Şimdi kadın baktı ki böyle tutuyorlar. Dinen dönmeyeni hemen kaldırıp atıyorlar böyle. Tekme atıyorlar böyle. İtiyorlar, atıyorlar böyle. Hendeğe. Tabii cahici yanıyor böyle. Baktı ki kadın kendine sıra geliyor. Kendine sıra geliyor. Ateş alev alev. Boğazdan alev büyük oduna koymuşlar. Tutuşmuş hepsi yanıyorlar. Bir çöre baktım. Yapmış mümessine emiyor böyle. Hapşi yapıyor böyle. Fetekka aset. Kanalda bir durakladı şimdi. Çocuğunu görünce ay ben ne yapsam? Yani dinden dönsem mi burada bunlara karşı bu şekilde? Tabii şu yanacak, kendisi yanacak burada böylece. Pekale gulam. Çocuk konuştu muhtemelen. Çocuk bıraktı memeyi, konuştu. Ya ümme, ismiri. Anne sabret. Bak cennete, Allah, cennete bizim millete bekliyorlar. Kadın baktık muhtemelen, bir kadın baktık hep böylece. Allah'ın hikmeti muhtemelen böyle. Ateşi atıyorlar. Atak azalarının canını alıyor. Beden gidiyor ateşe. Alıyor ruhunu, azalarının gökdelebi muhtemelen böyle. Yine böyle. Hemen cennete muhtemelen böyle. Kadın bunu görünce, baktı ki yanan beden yanıyor böyle. Ruhsuz beden yanıyor böyle. Kes bir şey duymuyor ben tabii böyle. Yani böyle, cennete gidiyorlar böyle. O da hemen La illallah dedi muhteremler. Atlar buna böyle. O da hemen cennete gitti buradan bu şekilde böylece. Yani bir de bunu çekenler baktı da böyle böyle. Bu işkenceye böyle. Ateş başına getiriyorlar. Teker teker tercih bakalım. Dünyayı ahirete. Kim böyle dininde sabit kalırsa, tercih ahirete olursa elhamdülillah cennete gidiyor muhterem. Bir de Habib'in Neccal var muhtemelenler. İslam öncesi bunlar böyle. Bir de bunu diyeceğim. Sonra İslam'a geçeyim inşallah. Habib'in Neccal Antakyalı. Bizim Antakyalı. Oradan böyle. Oraya Rabbim 3 tane elçi gönderdi. İnsan davete gönderdi. Önce ikisi geldi. İki elçi gelirlerken yolda bir çoban gördüler. Koyun çobanı. Çoban baktık yabancı bunlar. Nerelisin işte? Şu bu derken böyle. Bunlar bunu Allah'a iman davet ettiler. Ve oturup konuştular. Çoban da elhamdülillah ruhu temizmiş. Gönlü pak, nurluymuş. Hemen bunu kabullendi. Kerim tedbiri getirdi. İmana geldi. İkisi gittiler şehre. Üçsüz melun gönderdi. Bunları öldürme kalktılar şimdi şehir halkı muhtemelen böyle. Onların da öldürme usulleri taş atarak öldürülmüş böyle. Taşları ata ata, taş atarak böyle böyle. Atarak bu şekilde. Tam artık ölecek bunlar. Gürültü patlıyor şehirden kopuyor. O koyun çobanı, iman eden çobanı bunu haber alıyor. Haber alıyor. Koşarak geliyor. Bir asabeyi rejilin yesla. Yaz ikinci sayfası geçiyor konutlar. İkinci sayfa sırf başta mı o geçiyor? İkinci sayfasında. Aslında Medine'de en uzandan rejilerin yesra böyle koşarak başa gelme. Geldi ey kavim dedi. Bunlar tabi oldunuz dedi böyle bak. Bunlar işte para uçtayım olur böyle. Senin için iman ettiler böyle. İnan bir abikin fesmeun. İman ettim Allah'a bir dedi inandım dedi bunlar muhtemelen. Bu sefer bunun taşlama başladılar. Her tarafından. taş kapanırsın, başına, gözüne, kulağına, her yara berleşirsin bir artık böyle. En sonunda yıkıldı tabii yere, duramadı böyle. Yere düştü. Artık ölme üzerinde kıyet hulü cennet. Bir ses denildi, kıyet denildi ona, bir ses duydu böyle. Vüdü hulü cennet. Cennete gir. Bak, Yasin'de bu. Kur'an'da muhtemelen böyle bu ya. Hikaye değil bu, bak. İkinci sayfasında sonunda bu ayet-i kerime. İkinci sayfasında kıyledi hulü cennet. Cennete gir. Yani böyle. O artık yarı baygın halde bir artık. Bütün tabii her taraf kanlara başlanıyor. Hızı var böyle. Bir baktı gökyüzüne baktı muhteremler. Huri kızları kan atmışlar. Bekliyor böyle muhteremler. Onu alacaklar. Bir ölmesi gerekiyor. Gerekilmesi için ama. Ölmesi şart. Gelmiyorsa bu şekilde böylece. Kale. Bak ne dedi? Yâlete kavmi yâlemûne. Yâlete ne olaydı da? Kavmi yâlemûne. Abinin kavmi bilseler. Bir ben gafet Rabbi. Rabbin affet bağışladı. Hocam benim yükremin. Rabbim benim yükreminden kılıyım ben böyle. Acıdı kavmine. Hatta ona dua etmişler muhtemelen. Ya Rabbi ne affet bunlar diyorlar böyle. Onları taşıyorlar. Onu sövüyor, hakaret ediyorlar kendisine. Her şey yapıyorlar. Ölüm halindeyken onlara bir de yalvardı Allah bu affet bunları dedi muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Habib-i Necar türbesi Antakya'dan türbesi muhtemelen böyle. Orada. Yani Allah şehidi. Kur'an-ı Kerim'in sabit muhtemelen böyle. Böyle, böyle efsane diyorlar böyle. İnsan bazen az bir zaman böyle sıkıntıya katlanınca biraz da işkence muhtemelen böyle. Yani işkence böyle. Ölüm bir şey değil. Böyle. İşkence katlanınca az bir zaman ebedi hayatını kurtarıyor mu? Ebedi hayatını kurtarıyor böyle. Ne kabirden sual var, ne hesap var, ne sıratı muhtemelen böyle böyle. Yer ebedi cennet bunların tabi böyle. Şimdi gelelim inşallah İslam'daki ilk şehitlere. İslam'daki. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok yumuşak huylu ahlakı böyle. Çok yumuşak huylu böyle. Doğuştan böyle ama. Yumuşak huylu böyle. Halim, Selim çok böyle ince yapılı kendisi. Rabbim ona peygamberlik verdi. Kimleri davet edecek? Mekke müşriklerini. Mekke müşriklerim. Canavar insanlar böyle. Vahşi insanlar böyle. Öz kızının dirizini gömecek kadar vahşi bir baba bak. Böyle. Öz kızının öz kızına böyle. Öz kızının. Kızı başladı mı gezmeye? Gel kimseye gezdiren bakayım diyor. Kızı seviniyor. O an beni gezdirten böyle. Önünde bir çukur kazmış Mekke'nin dışında. Kızım bak ne var burada? Kız bakarken bir tek uğur bitiren böyle. İti çukur böyle. Babacığım kız bağırırken üzerine taş topu atıyor. Öldürüyor ondan böyle böyle. Yani böyle insanlar mı? Canavar mı? Böyle. Kan, hayvanın kanını içenler, leş yiyenler mi? Böyle. Her bir alkolik sarhoş. Şarap içenler böyle böyle. Kanun yok, kural yok, devlet, nizam bir şey böyle. Güçlü yok, onun sözü geçiyor. Öyle bir şey de. Peygamberlerin en halim selim peygamberler. En yumuşak yapılısı böyle. En merhametlisini Rabbim onları gönderdi. Peygamber önce davetini gizli başladı muhtemelen böyle. Gizden gizliye böyle. Yani kimi şey yapıyorsa, önce Hatice Validemizden başlı bir numara o muhtemelen. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Ebu Sıddık, dördü bunların. İlk Müslümanlar bunlara böyle. Ondan başlarken böyle, gizli gizliye, Allah Peygamber tembih ediyor onlara böyle. Sakın imanını açığa vurmayınız. Müşkül ezde görürsünüz. İmanı gizleyin. Onlar muhtemelen böyle. Genelde gizli imanı gizliyorlar. Yalnız 7 tane sahabe imanı gizleyemedi muhtemelen. Yediler diyorlar bunlar. Yediler muhtemelen. Yediler meşhur bunlar muhtemelen. 7 sahabe. Bunlar Allah inanınca, iman edince Peygamberimizin huzurunda, Resul-i Ekrem huzurunda o getirecek kelime-i şehadeti bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah

Ebu Cenan kafir, ki böyle gebertildi. Elle bir büyük hançer vardı muhteremler. Hazreti Sümeyye'nin zaten çıplak bedeni, edep yerine batırıl muhteremler. O şey şehit edip muhteremler böyle. Edep yerine bakma böyle. Yani bu kadar canavar muhteremler. Bir kadın muhteremler bakma. Bir kadın muhteremler ya böyle. İnanacağın dolayı. İnanacağın dolayı bu şekilde. Kocasını orada öldürürler. O da tabii şehit oldu. İkisi beraber. Bunlar daha şehit olmadan önce işlerini daha da ederken onlar tabii gören sahabeler karşıdan görüyorlar ama öyle bir şey gelmiyor. Müşriklerin idaresinde ekemi onlar Mekke-i Mükerreme'ye gelir peygamberimize. Ya Resulallah Ümmeye, Sümeyye işini yapılıyor ambara falan yer Batha'da. Peygamber kalktı muhtemelen geldi oraya. Peygamber bu duruma baktı ki artık kaderlerinde şehit olmak orada. Peygamber şimdi baktı, gökyüzüne baktı. Açılmış gök kapıları. Cennette melekler koşuyorlar, huri kızları. Ümmeye, Sümeyye ile yazı verecekler buradan böyle. Ölecekler, bir şey yapacak buradan böylece. Peygamber uzaktan tabi bağırdılar. Ya Ale Yasir! Ey Yasir ehli! İzbürü sabredin! Bak, varlığa cennesi bekliyor. Sabredin! Tamamlar. Tabi peygamber ona daha güç vermiyor böyle. O sabır. En son böyle şehit oldular. Şimdi kaldı, oğulları Ammar kaldı. Onu dönüştüler bu sayıdan. Onu zikredirler. Hep bir güneşe bıraktılar. Aslında bitkin bir hale kendisi. Zırhını çıkardılar. Çıkarırken de deri yapışmış yanmış deri yapışmış zırha böyle. Yani deriler artık soyulmuş muhtemelen böyle. Ayrı ibbalalar çekiyorlar çakı kumuza böyle. Çakı kumdan böyle. Dikenli otlar var tabii. Düşün ki böyle bütün bedeni yarmıda. Çekiyor böyle. Kuyu atıyorlar kendisine. Aya yukarıda baş aşağı takıyor böyle. İçken derken artık bunun dayanma gücü kalmadı muhtemelen böyle. Bitti artık böylece. Artık dayanma gücü kalmadı. Ona istediği bir sözü söyledi orada böyle. Din karşıtı bu şekilde böylece. Karşıtı. Bunu duyan sahabeler gelerek peygamberimize Ya Resulallah Ammar dinden döndü, mürted oldu. Peygamber şey yapıyordu muhtemelen onlara. Aynısı okuyormuş da tefsirasını aldım bunu. Kelle hayır. Hayır. Ammar dinden dönemez. İnne ammaren o Ammar muhakkak ki mülî imanen imanı dolu böyle. Min karni ila kademiyi baş tepe ayına kadar böyle. İmanı dolu. Vaktatel imanı bilhami videmiyi. Onun etiyle, karıyla iman bir araya yapıp birleşmiş böyle. Yani her zerresi, her zerresinde iman nur muhtemelen böyle. İman nur muhtemelen her zerresinde böyle. Şimdi bir şey vardı tasavvufta, adı serüsülük böyle. Serüsülük denen muhtemelen böyle. Bir insan o manevi yola girerse, yani bir adı yanan kopar, nefsine tamamen karşı gelir, nefsini yerine getiremez. Allah yola kişi tam dönerse, önce kişinin kalbi nurlanır. Kalbi Allah'a zikretmeye başlamıştır. Ondan sonra ruhu sahaf, ahva derken böylece bütün bedeni yayılır muhtemelen böyle. Peygamber buyurdu, hayır, Ammar dinin dönemez. Onun tepeden tırnağa iman doğmuş etrafı. Derken Ammar geldi muhtemelen böyle. Kanırsın böyle, bitkin bir halde artık zor yürüyor böylece. İki yaş çeşme akıyor böyle. Titriyor korkusundan, Allah korkusundan böylece. O şeyden dolayı. Ya Resulallah ben mürtet oldum mu? Hayır, hayır değil böyle. Ya ama olmadım böyle. O anda ayet-i kerimeye geldim hakkında muhteremler. Nail 106'da. Men kefre billahi ve imanihi. Kim imadan dine çıkarsa illa men ükrihe. Ancak ikri olanlar hariç böyle. Zorlanan iş yapanlar böyle. Mütmeyin bir imanı. Kalbi de imana mütmeyin böyle. Yani kalbi imana mütmeyin. Allah'a da iş yanıyor. dayanamadı, bana izin verildi muhtemelen. Ama şehit olursa o daha makbul muhtemelen. Daha makbul muhtemelen. Dayanabilirse, işkenceye ölse daha makbul. O diyor azimet. Bu ruhsat bu dedim bu şekilde. Hasıl Ammar muhteremler, ondan biraz bahsedeyim inşallah, biraz şey olacak ama. Şimdi eshabı hepini seviyorum. Ama insanın gönlü bazen daha biraz fazla kayıyor. Hasıl Ammar da böyle muhterem Hazreti böylece. Anne bazı gözün ışığı edildi böyle. İşkenceyi gördü bu şekilde böyle. Medine hicretten sonra hemen Peygamber meşrit yapma başladı inşaatını, meşridin. Kebir kesildi Cennet-i Bak yanında. Yani taş taşınıyor. Herkes bir adet taş veya bir kerpiç olur mu sana? Büyükmüş taş. Kerpiçten muhtemelen böyle. Herkes sahabe, peygamberimiz. Peygamberimiz gidiyor böyle. Yine Bakı tarafından. Bir taş veya bir kerpiç omuzuna alıyor böyle. Getiriyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aldığı kerpiçi bıraktı. Yine almaya giderken baktı. Ammar Hazretleri geliyor. Sağ omuzuna bir kerpiç, sol koltuğa bir kerpiç ama böyle. Hava sıcak, yükü ağır, Medine sıcak, güneş böyle terlemiş terlemiş. Artık kaşından, zaten kaşın garibi teri korumak, gözü korumak terden derler. Artık o kadar terlemiş ki, terlemiş, kaşını aşıyor, gözüne geliyor, gözünü yakıyor terler. Ama silemiyor, bırakamıyor bunu da yere. Bırakın onları böylece. Peygamber diye Ammar dur. Durdu. Peygamber eliyle Resulullah o eliyle sildi muhtemelen böyle böyle. Gözüm sildi muhtemelen böyle. Peygamber gülümse ya Ammar herkese bir tane getiriyor kerpiçi. Sen ikisi alıyorsun. Utandı. Ammar söyle. Ya Resulallah birini senin için alıyorum ben sahabına. Sahabına böyle. Niye bunu yedin böyle? Ya Rabbi bunu Resulullah'a çalıyorum böyle. Bu selam sana böyle. Onu omuzuna koyuyorum ben böyle. Bundan nefsim inşallah kendim alınmadan ben böyle. Peygamber buyuruyor ki ya Ammar seni dedi örecekler. Bagiler. Yani devlete asıl olanlar. Asıl olanlar örecek sana bu şekilde. Son senin rızkın dünyada suyla karşı süt olacak böyle. Suyla karşı süt olacak en son rızkın böyle. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Hazreti Ali Hazreti Muaviye arasında Sıffin Savaşı'nda muhtemelen. Bu olay işte birinci yılda oldu böyle. 37. yılda oldu savaş. 36 yıl sonra oldu böyle. Hazreti Ammar savaşta. Bir bölümde komutanlığı yapıyor kendisi orada. Hazreti Ali tarafından, o tarafında. Savaşa girdi böyle. Allah'ım bilsen ki bugün bundan daha ile bir sevap, ibadet onu yapardım. Ama en sevap bunu gördüm Allah'ım dedi. Bunu yapıyorum bu şekilde böylece. Hava çok sıcak muhtemelenler. Yaşlı kendisi böyle. Yaşlı kendisi de. O zaman yaşta o zaman. Sultan yandı böyle. Dayanamadı susuzluğa. Dayanamadı. Çıkıyorum dışarı dedi böyle sapın dışına. O zaman kadınlar gelirdi. Kadınlar su getirirlerdi. Yara bezi kesilirdi, tedavi etme hastaları, yaralıları böyle. Bahattin oturuyor kadınlar bir kenarda. Bacılarım, yanına suyu olan var mı? Çoğun suyu bitmiş ama. Getirmiş bitmiş suları böyle. Bir sıfı, tanıdı. Ya Ammar, bende var ama dedi, suyla süt karışık dedi böyle. Bir keşim vardı, keşim vardı. Onu sağdım, baktım az, getirme değmeyecek. Ona bir su karıştırdım böyle. Getir. İçer misin onu böyle? Burada. Getir bacım, getir. O benim son rızkım. Getir bacım, o benim son rızkım. O kendine böyle. Altına onu gelme. Altına geldi. Besmeyle. Onu içtim. Sonrasında girdi. Şehit olabilir. Böyle, böyle, böyle. Bir Hazreti Habbab. Yedi kişi bunlar böyle. Hazreti Bekir Haraç'ın. Onu üçlü olmadı kendisi. Yapamadılar. Altısı. Hazreti Habbab. Bu da bir kadının kölesiydi muhteremler. Ne demek köle? Gariban. Arkası yok. Arkası yok. Kadın duyunca bunu iman ettiğini, bu da açığa vurursun. 7 kişi bunlar be. İman açığa vurulan bu işi böyle. Gizleyemezler. Kadın öbür köyden çağırdı muhteremler. Onlara birer demir verdi. Ateşli demiri kızdırıp başına koyalım. Durdum böyle. Dön bakalım böyle. Başı yanıyor, ter dökülüyor, deriler dökülüyor. Yatıyorlar sırtına. Aslan tabi dönmedi. Sen tabi dönmedi. Fakat Rabbimin hikmeti muhteremler. Kadına bir baş ağrısı verdi kadına. Baş ağrısı. Şiddetli kalın böyle. Arıyor. O zamanki anlayanlar bu işi sordu böyle. Dediler ki şu işte demir dağla başlarına iyi giderdi bakalım böyle böyle. Köyden kendi dağladı başlarına. El geberdi. Diyelim inşallah Bilal-i Habeşi'ye muhtemelen. Bu da bu başka muhtemelen. Peygamber Mezdin-i Resulullah muhtemelen. Bilal-i Habeşi. Allah'ın selamı böyle. Mezarı Şam'da. Emir Cam-ı Şakır'ın mezarı orada böyle. İki müezzin. Ümmü Mektum'la ikisi beraber orada böyle. Bilal-i Habeşi de Ümey bin Halef vardı. Ümey bin Halef müşrik, kafir böyle. Onun kölesi. Onda köle. Habeşli kendisi böyle. Oradan getirmişler, esir almışlar, getirmiş oradan böyle. Ümmü bin Halef'in kölesi muhteremler. Ümmü bin Halef de Bedir'de gebertildi o. Bedir gebertildi. Açtığı İslam düşmanı, Ebu Cehil gibi muhterem böyle. Duyunca kölesi bir adamın iman ettiğini, Bedir'de baskı yaptı, ne yapsa dönmeyince, onların da en büyük işkenceleri Mekke'nin dışına sıçaktı muhterem. Oraya çıkardı. Birkaç gün böyle orada aç susuz. İçki yaptı bu şekilde. Bitkin bir adam hatırlayı vardı. Hayat hoca hali kalmadı. Yalnız ehad yani Allah bir diyor hatırlayı böyle. Ehad Allah bir diyor bu şekilde. Batik artık ona göre ölecek artık. Kızı da bunu ip bağladı muhteremler. Topladan birkaç yaramaz çocuğu İp onu eline verdi. Bunu koştu bakalım Mekke'de. Koştu koptan böyle. Boylu ip. Yanıma çocuklar da böyle. Koştu Mekke'de. Bir ucuna böylece. Birkaç sene koştu. Artık düştü yere yaptılar böyle. Yere düştü böyle. Zaten yara böyle kanlar içerisinde. Artık yarı baygın halde. Yat yerden böyle Allah bir diye bu şekilde yattığı yerden. Ne yapıyor? Çocuklar onu oynuyorlar. Tekme vuruyorlar kalk derken. Büyükler gülüyorlar. Alay ediyorlar mutlaka bak mutlaka. Ya. Ne vicdansızlık yani. Kapkara kalbi Allah korusun böyle. Tam anda Hazreti bir Sıddık Ramazan'ı oradan geçiyor mutlaka böyle. Baktı bir gürültü. Bir gelip baktı. Hazreti bir Habeşi yerde yatıyor. Yara böyle içerisinde yarakın bir halde. Döndü Ümeyye sahibine. Ümeyye, sen bunu satar mısın köleye bana? Satarım dedi böyle. Niye satarım dedi böyle? Nasıl ölecek ona göre? Artık bitti artık. Satarım dedi böyle. Ne istiyorsun? Hazreti bir kölesi vardı muhteremde. Ama Hristiyan'dı. Denmemişti bak. Hazreti onu zorlamıyor ama. Tavsiye ediyor ama zorlamıyor. Fakat Mekke'de en meşhur köle bu köle böyle. Yani hesabı kitabı olan böyle iş yürüten bir kişi bu şekilde. Köleye o köleyi verirsin. Üstü 16'ın da verir. 16'ın verirsin üstten böyle. Peki. Çağır bakın köleyi versin buraya. Al bakın köleyi. Çıkartacağım muhteremle. Evet. İster erbe hamsiz aşere. 16'ın sayıda verdi böyle. Tamam mı? Tamam. İpi çözdü bir adamın boynuna muhteremler. Tuttuğunu kaldırdı bu şekilde. Koltuğuna girdi. Girecek bu şekilde. Ümmü Akkaş'tan güldü. Ebu Bekir be, ben senin tüccar akıllı zannediyorum. Sen tüccar akıllı almak mısın be? Ya böyle bir köle insan bu köleyi verir mi? Üstü 16 mi de verdin ya? Ya senin aklın yok mu senin bu şekilde? Hayır döndü. Ya Ümeyye, 16'ını bana çok az geliyor böyle. 106'ını verirdim istediniz benim maddelerine. Onu ben benim kıymetim maddelerimde böyle. Koluna girdi koltuğuna. Götürdü nereye? Peygamber'e götürdü muhtemelen. götürdü. Hazreti İbrahim Habeşli devamlı peygamber yanında büyüdü muhtemelen. Hep devamlı bir anda muhtemelen. Evlenmedi peygamber sağlığında. Evlenmedi böyle. Hazreti Sefer'de böyle. Hem peygamber müezzini hep beraber muhtemelen bu şekilde böylece. Yalnız peygamber vefatından sonra duramadı Medine'de muhtemelen böyle. Duramadı muhtemelen böyle. İçi yanıyor böyle. Nereye baksa Resulullah burada oturmuştu. Resulullah burada abdül almıştı. Resulullah namaz kılmıştı. Resulullah buradan geçmişti böylece. Hep bir hayal muhtemelen böyle. Aşık peygamber. Doyamadı peygamber böyle. Her sahibi ama o da farklı. Neye daha farklı? Resulullah muhtemelen böyle. Hazreti Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir. Ne olur bana izin ver. Ben o zaman Şam'da savaş olur Romalılarla böyle. Orduya gideyim de o cihada gideyim, sadece katılayım böyle. Neden ya Bilal? Medine'de duramayacağım böyle. İçim yanıyordu. Böyle uyuyamıyorum böyle. Pek hayali yaşıyorum böyle. İçim yanıyor böylece. Cihada gideyim, çoğunma sonra belki orada şehit olurum. Resul'e kavuşurum. Ya bir Allah'ın başladı. Ya Bilal biz mi olacağız sahibi böyle? Ezan okuyunca, hayır arasında deyince, sanki peygamber hayattaymış gibi. Biz öyle geliyor şu anda böyle. Halbuki Habeşi, okur muhteremler, sayıda peygamber kapısına, yarışıyor estana derdi. Ve alıp geri de muhterem böyle. Dedi ki, ya Bilal, sen ezan okuyunca, sanki peygamber hayattaymış gibi bize geliyor. Geliyor. Senin biz ne yaparız? Biz de acı oluruz böyle. Biz ne yapalım o zaman böyle? Bir anda durdu. Artık dayanamadım sana böyle. Eridi böyle böyle. Yemeği için kesildi böyle. Uykusuz. Bir türlü tatmalı mı? Yanıyor mu? Yani bu şey böyle. Yanıyor. Yine geldi. Ya Ebu Bekir. Ben köleydim. Seni satın aldım böyle. Eğer sen benim nefsini almışsan elbet işini yapayım senin. Allah işini almışsan bırak beni böyle. Allah inşallah. O zaman isim abi böyle. Peki gönderdi muhtemelen böyle. Şam'a gitti. Savaşa katıldı. Ölmüyor ama kader taktik almış ölecek. Bir gece bir yere uzanmış. Başında bir taş. Başta taşa koymuş yastık yerine. Uzanmış şekilde böyle. Orada halbuki uykuya daldı. Resulullah peygamber geldi aslında. Ya Bilal niye beni gelip ziyarete gelmiyorsun? Kalktı geleyim ben aslında muhtemelen böyle. Geleyim dedi. Hemen kalktı. Devesine bindi. Medine'ye geldi tabi. Devele. 15-20 günlük yol yürü en aşağı. Seher vaktinde yani imsak vakitlerine aşağı yukarı Medine'ye gelmiş muhtemelen böyle. O zaman peygamberimizin mezarı etrafı kirli değil böyle. Kışlara girdi. Tabi toprağına kokluyor. Ağlıyor, sızdı muhtemelen böyle, yanıyor o şekilde. Bir sıra baktığı bir çürük geldi. Hasan, peygamber torunu muhtemelenler. Hazreti Hüseyin geldiler. Onunla ağlamaya başladı muhtemelen. Üçü de ağlıyor bu şekilde. Hazreti Hasan büyüğü olanı rüyada peygamberimiz dedesini görüyor muhtemelenler. Görüyor böyle. Uyanıyor, ağlamaya başlıyor. Ama sessiz ağlıyor böyle. Seni çıkarmıyor böyle. Biraz sonra karı Hazreti Hüseyin, o da peygamberimizi dirisini görmüş. O daha küçük, o biraz ses almayınca Hüseyin sus, ağlama. Annem duymasın bak. Annem de yanıyor annem böyle. Fatıma. Annem de yanıyor, dayanamaz annem böyle. Çürük kısım o zaman böyle. Yavaş böyle. Tutamıyor kendisini, tut elinden. Gel de vezayden döndür böyle. Mezara gelmişler. Tabi Bilal Beşi aldı muhteremler. Hasbi Allah'a bu şekilde. Dediler ki bir ara Bilal amca bedeller böyle ya. Sen çok ezan okumadın burada böyle. Çık bir ezan oku da böyle. Sen dediğimin hayattaki hali yaşayan onu hali yaşayan böyle. Okuyamam yavrum dedi. Allah aşkına öyle oku. Yalvardı muhteremler. Kıramadı peygamber ilk kuzusunu kıramadı böyle. Çıktı ezan okudu yeri yüksek yeri. Yoksa minare. vakit gelmişti. Döndü kıbleye, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Uyandı ok. Çok ses gürültü oldu böyle. Allah Allah, bir de ezan okuyor. Acaba Resulullah dilini yoksa böyle? Onu geri böyle. Allah Allah Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah dedi muhtemelen böyle. Kimse kalmıyor muhtemelen böyle. Havdustu şuna bir şey böyle. Eşhedü enne dedi. Muhammed diyemiyor muhtemelen böyle. Oradan bak penkavrına baktı. Yine eşhedü enne diyemiyor muhtemelen. Bayıldı ki düştü oradan muhtemelen bir şey böyle. Bir daha gelmedi Medine'ye. Gelemedi Medine'ye Münevvere'ye. Bir de Suheyb-i Rumi muhtemelen böyle. Bunu söyledim böyle. Annesiyle abi giderken, çocukken bunu çaldır o köle tacirleri. Sattı kendisini böyle. Bunun da sahibesi yine bir kadının kölesiymiş. Yaptıran böyle. Kadın şu işki yaptırıyor buna diğer kölelerine. Her şey yaptırıyor. Dönmeyince ateş yaktırıyor. Odanın içerisinde. Tabi o zaman odalara toprak her tarafı altını böyle. O yatırıyor böyle. İyice kur olunca yatırıyorlar. Sürüsüne koyuyorlar. Sürüsüne böyle. Sürüsüne yatırıyorlar bu şekilde. Üzerine bastırıyorlar böyle. O korlar böyle. Bazen korlar. Bütün artık yakma başlıyor. Uyuyor bir şeyler böylece. Bu bayılmış. Bayılmış. Ne kadar bayın kalınsa uyanıyor ki böyle. Kimse yok yanında. Ama kımıldığım hali yok. Yani yer tarafı böylece. Yavaşça bir kalktı. Yoktu baktı ki içine yumurta girer. Böyle. Uyumuş böyle. Yani böylece. Kanlar akıyor. Cerat akıyor böylece. Tabii ateş hararet hale böyle nasıl yanıyor böylece. Nereye gidecek? Resulullah Aleyhisselam. Böyle. Bir aradı. Peygamber'e Kabe'nin yanında oturuyor. Geldi. Ya Resulallah. Müsaade et arkam deneyim sana. Dön bakalım. Döndü baktı. Bak ben ne yaptım müşteri bu şekilde. Allah dua et de Allah'ın belasını versin bunların böyle. Peygamber durdu muhteremler. Dedi ki ya Suheyb biraz sabit edin böyle. Acı etme dedi böyle. Allah'ın adımı gelecek dedi böyle. Mekke feth olacak. İslam yeryüzünde tek güç olacak. Güç olacak böyle. Biraz sabrına bakalım böyle böyle. Yani sabır olmadan olmuyormuşlar böyle böyle böyle böyle. O onda kaldı şeyleri muhtemelen böyle. Kaldı böyle. Hazreti Ömer'in de vefatında bu namaz kılırdı mesela yine ateş içine kadar muhtemelen. Onu vekil etti Hazreti Ömer muhtemelen böyle. Bir örnek vereyim inşallah. Türkiye'den muhtemelen böyle. İskilipli Mehmet Atıf Hoca. Mehmet Atıf Hoca efendim. İskilipli. Mehmet Atıf Hoca. İşte biri böyle. Bu Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son dönemlerinde kitap yazmış böylece. Şapka ile ilgili bazı mesele yazmış oldu bu şekilde böyle. Sonra 1925 yılında Şapka'nın çıkmış. 25 yılında çıkmış. O zaman da kanuna kim karşı gelir? İdam suçu. Cezası idam muhtemelen böyle. Başta gelme yasak muhtemelen böyle. Şapka giyecek mecburda bu şekilde böylece. Bu tabi kanun çıkmacıya yazmışlar kitabı muhtemelen böyle. Hiçbir kanunun gereği çalışamaz makabdine. Yürürlüğe girer ondan sonra başlar kanun böyle. Din de böyle. Mesela şarap haramda önce de böyle. Ne zaman ayet-i kerime geldi, o zaman yürürlüğe girer muhtemelen böyle. Bir gün namazdan fakat kendi o dönemde tam Allah yolunda mücahit bir alim muhtemelen böyle. Yani ahiret ulaması yolundara. Dünyaya tapmıyor böyle. Allah yolunda böyle mücahit bir şekilde. Tam böyle olduğu için de bunu ortadan kaldırmak istiyorlar o dönemde. Bir sabah evine polisiyle basıyorlar namazdan sonra. Hocam diyorlar kusura bakma. Emir geliyor aramak üzere böyle böyle. Arayın bakalım böyle. Aralayken hanımı da onlara kahve yapıyor. Tabii bir suç yok ki böyle şey yapma bu şekilde böyle. Diyorlar ki hocam gel diyorlar karakola götürelim seni. O ifade bir alalım seni. Peki diyor gidiyor karakola. Onu Ankara'ya gönderiyorlar. İstiklal Mahkemesi'ne. İstiklal Mahkemesi'ne böyle. tek gelse kesin karar o gece mi idam. Şahit yok mu? Dinleyin Müslüman böyle. Oraya gidiyor. Önce birkaç tane tutuk oluyor bir yerde. Daha çok toplamışlar, ulemalar toplamışlar. Bir gece ertesi gün mahkeme olacak, mahkeme çıkacak. Bunlara haber veriyorlar böyle. Yazın bakalım savunmanızı, müdafaa edin. Müdafaa yapın, müdafaa yapın, savunmanızı. Bunu alıyor kağıt kalem. Tam yazacak böyle. Düşüyor kağıt, bir dalıyor uykuya. Resulullah geliyor muhteremler. Ya Mehmet Atıf, dünyanın senin gözün mü var? Ben seni bekliyorum. Böyle atı yut onu, gel bana gel. Böyle. Atıyor muhteremler böyle. Ertesi günü dava. Yani suçu kitap yazmış. Ama kanun çıkmadan önce yazmış muhteremde. Kanun mahkumunu işlemez. Hukuk sisteminde böyle. Din de böyle böyle. Hem idama karar veriliyor. O bir asılacak muhteremler. Atmış o gece. Erdin sabahtan bunun talebeleri olan bazı basın mensupları o dönemde. Bunun talebeleri, daha çok bir şeyler bunlar böyle. Bunlar haber almışlar, bunu idam edilirleri Ankara'da asıldığını haber almışlar. Eve geliyorlar, baş sağlığına taziye geliyorlar. Eve geliyor bakıyorlar ki, kadın bir şey bir haber yok da böyle. Onlar karşılıyor, ona ikram ederken böylece. Yenge diyorlar, nasıl hoca haber var mı? Yok ama gelir yakada diyor. Adam vurmadı, çaldı, çırpmadı. Kimseye bir karınca içilemez. Biraz da her bir an gelir herhalde böyle, böyle derken. Kızı var mı? Kızı var muhtemelen. Kızı buna duyuyor dışarıdan konuştuklarını. Şey diyor kız ağlayarak. Anne, anne babam hadi gelmeyecek babam diyor. Ne oldu kızım diyorlar böyle. Babam diye buraya gece yarısı geliyor babam buraya geliyor diyor. Bahçeye geldi. Böyle sürekli ki ibrikle. Abzaldı bahçeye de böyle diye. Ve helallaştı diye böyle. Onu aşağı aşağı böyle gelmeyecek bağımdı bu dönemde. Ondan sonra habere gelen bu şekilde buna böylece. Bu da bir din mazlum muhtemelen böyle. Din mazlum böylece. Yani sırf çapı kanundan önce kitap yazdığı için böyle. Bununla ilgili böylece. Hemen o gün karar, o gece infaz. Üç Şubat'ta yani senin devrisi onun için bu konuda aldım bunu muhtemelen böyle. Yani dün onun ölümünün, idamının sene devrisi dündü muhtemelen. Üç Şubat'ta asıldı. Asıldı kendisi böyle. Dün Allah'a rahmet eylesin. Hepsinin inşallah muhtemelen. Allah hepsinin razı olsun inşallah. İlahi Teala Fatiha.